Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Recep ayının fazileti. Bugün elhamdülillah Recep ayının birinci günü. Bugün böyle. İnşallah hayırlı olsun İslam alemin. Hepimize hayırlı olsun. Barak olsun işlerimiz inşallah. Recep ayının çok özellikleri var Recep ayının. Biri dört aylar vardır. Eşhurun denen o ayların biri. Zilkade, Zilhicce, Muharrem, bir cevabı böyle bende. İkincisi, üç ayların başlangıcı. Ramazan, Şaban'dan önce geliyor. Üç ayların başlangıcı. Üçüncüsü, iki gecesinde iki kandil var Recep ayının. İki kandil olan bir Recep ayı. Annesi adı Anlı. Enes diyor ki Recep Bey'e girince Peygamber şöyle dua ederdi. Allahümme barikna fi Şaban. Allahümme Allah'ım bariklena bizi mübarek kıl, bereket kıl. Recep-i Şaban öbürlük Ramazan. Recep-i Şaban bereket kıl. Bir zamana ulaştır biz Ramazan'a derdi. Hep okuyayım bir defa inşallah. Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve belligna Ramazan. Bizleri de şaban deriz Türkçelerimizde. Aslında ayı mı burada? Şaban aslında böyle. Ve Peygamber'in duası böyle. Allah'ın bizlere Recep-i Şaban mübarek kıl, Ramazan'a ulaştır bizlere. Yani Ramazan ölmek daha faziletli demek o zaman böyle. Ramazan böyle. Recep ayının özellikleri, hadis-i Tirmizi'de Recep-i Azim'in, Recep ayı bu yarışma hazretleri çok muazzam, kıymetli bir büyük aydır. Yudhifullah fi hasenat. Mevla bu ayda sevapları katlı yazdırıyor böyle. 70 katla çıkıyor sevaplar. Recep ayında muhtemelen. Yani bugün elhamdülillah sabahımızdan başladı. Demek ki bu ay yapılan ibadetlerin sevabı 1'e 70'ten başlıyor tabanı. Diğer zamanlar 1'e 10'dan başlıyor. Ona göre inşallah eline geldiği kadar bu ay bu işimi çalışsam bu ay geçirmemeye. Recep Şehrullah. Ne bu Aleyhisselam Hazretleri? Recep ayı, Allah'ın ayı. Şaban şehri. Şaban benim ayım diyor Peygamber böyle. Ramazan şehr ümmeti. Ramazan ümmetin ayı. Üç ay bunlar böyle. Üç ayda mübarekler. Üç inci tanesi. Birbirinden daha üstün tabii sırayla geliyor böyle. Recep ayı başta geliyor. Şaban da daha üstün. Ramazan tabi daha üstün olmuş oluyor onlardan. Cennet-i Nehr'ün cennette bir ayrı özel ırmak var. Cennette deniz yok, göl yok. Irm akarsu var burada cennette böyle. Cennette bir özel bir nehir akarsu var. Yukarı Recep. Ona Recep ayı, Recep deniyor işte onu böyle. Mensame yemel min Recep'e. Kim bu ayda oruçlarsa, bir gün olsun tutarsa sekallahu mizalikel nehri Allah'ın ki cennet olsun sulayacak. Yani bir insan bu ayda Recep ayında bir gün bile olsun tutarsa cennet olsun içecek. Recep suyundan. Ve fircib hamilallahu nuhan pisifineti. Allah-u Teala Mevcili Cali'yi Nuh Aleyhisselam'ın da gemisinde bu ayda suya bir şey binir insanların gemiye, Nuh gemisine böyle. Nuh Aleyhisselam'ın gemisine bu ayda hareket etti yani böyle. Recep ayını da etti böyle. Hecret Bihim Sit Eşrün 6 ay suda kaldı o gemi, 6 ay. ve yeterciği bihim fiyacın kecibali. Dağlar gibi dalgalar arasından 6 ay suda kaldı gemi. Nuh gemisi muhteremler böyle. İlk helak olan kavim Nuh kavmi. Yeryüzünde böyle. O kavme kadar yeryüzünde öyle insan olmamıştı böyle. İlk oraya böyle puta tapma toplumda İslam Nuh Aleyhisselam'da başladı. Nuh Aleyhisselam 40 yaşında peygamber oldu. 950 sene yaptı peygamberlik. 950 sene. O zaman ömrü uzun derler. Doğal dünya madem böyle. Uzun ömürler böylece. Az bir insan imana geldi. Hatta eşi imana gelmedi. Bir de oğlu Kenan'ın biri gelmedi böyle. Gelmediler. En çok dövülen peygamber Nuh Aleyhisselam. İnsanı daveti çıkardı. Yalvarır, yakar onlara böyle. O kadar her şeyini yapar böylece. Buna tekme, tokat, taş atardı onun kendisine böyle. Yere düşüp bayılırdı. Kalkar bakmış her türlü kan bere içerisinde böyle. Evine zorla gider. Eşi de ona aleyhinde, ona karşı eşiyle karşısında. İyileşti mi yine çıkar, daha eder insanı böylece. En sonunda artık bir gün onlara beddua etti kavmine. Velham buyurdu, yani artık görevini bırak, tevhidini bırak böyle. Bu tevhid yapılır yeter artık bu şekilde böyle. Bir gemiye bakalım, gemiye. Rabbim nedir bu gemi, nasıl bir şey bu gemi? Velham ona Cevbi Aleyhisselam'ı gönderdi. Onun nezaretinde yapmaya başladı gemiye. Deniz kıyısı değil tabii. Uzak bir yerde, ormanın kenarında Nuh Aleyhisselam bir gemi yapıyor. Baktı o kafirler, müşrikler baktılar ki Nuh Aleyhisselam peygamberine bıraktı, marangozla başladı. Tabi alay etmeye yine başladılar. Ne oldu Nuh dediler böyle. Sen de bu işten vazgeçtin peygamberlikten falan. Tabi o önüne bakıyor, işine bakıyor muhtemelen böyle. Gemi bayağı artık aşağı yukarı bitme noktaya gelirken bu sefer karar verdiler müşrikler. Tuvalete gelen gemiyi pişecek. Karar aldık. Bütün kabile muhtemelen böyle. Dışık olsun, idrar olsun böyle. Kadın erkek. Kim tuvalete gelse Nuh Aleyhisselam gemisine geri başlıyorlar pislemeye. Derler. Üç kat gemi, alt katını yapıyorlar, bunu pişiyorlar. Tabii Nuh Aleyhisselam öyle bir şey gelmiyor. Pis koktu, doldu içerisi, uykuda çalışıyor. Artık gemi bitti aşağı yukarı. Nuh Aleyhisselam düşünüyor şimdi, nasıl bunu temizlerim diye. Büyük gemi ama, çok büyük gemi ama. Rabbim her şeye Rabbim kadir mutlak muhtemelen Rabbim muhtemelen böyle. Rabbim onlara bir hastalık verdi Nuh kavmine, müşriklere. Ne hastalığı? Kaşıntı, kaşıntı. Durmadan kaşıyorlar, uyuyamıyorlar böyle. Orası bu kadar kan akar böyle, kızardı, kanlar akıyor, cerahat akıyor, kaşıdan bütün bedenine bile kaşıntı, kaşıntı, kaşıntı böyle, duramıyorlar böyle. Birbirine kaşıyorlar durmadan böyle. Yine biri böyle kaşıntı olduğu hale rüzgar zorla geliyor, gemiye geliyor, pislemeye geliyor muhtemelenler. Gemide pis yaparken ayağı bir kaydı. Ayağı kayınca eline tutunma mecbur kaldı. Elin battığı yer geçti, iyileşti. Allah Allah baktı, bir şey kalmadı böyle. Öbürünü soktu, o da iyileşti. Sen bütün bedeni sürdü, iyileşti. Gitti kavmine. Ya dedi böyle böyle. Koştu bütün geldiğinde muhtemelen böyle. Kazdır böyle böyle. Ona geçti bu şekilde. Sonra Rabbim emir verdi. Yani bu iman edenleri al. 72 kişi az o kadar böyle. 3 tane oğlu, gelinleri, torunları da vardı. Toplu 72 kişi bunlar. Sonra her hayvanda birer çift. Erkek dişi her hayvanda birer çift oldular. Her hayvanda böyle. Nuh Aleyhisselam geminin başına geçti. Hayvanlar toplandılar. Aslan, kaplan, fil ne varsa her hayvandan bir çift oldu. Nuh Aleyhisselam işaret edip geç bakalım. Geçiyorlar. Üç kat en alt hayvanlar. Ondan sonra yemler insan üzerinde. Tabi bir kutsal bir gemi. Yani yelkeni falan değil böyle. Bismillahirrahmanirrahim falan buyuruyor. Allah adıyla yürüyecek bir gemi. Dümeni yok tabi gemi bu şekilde. 6 ay devamlı yağmur yağdı. Yerden su fışkırdı muhtemelen. Havva annemizin ekmişi bir taş burnu vardı, Havva anamızın. Ekmişi taş burnu vardı böyle. Orada işaret vuruldu oradan böyle. Oradan işaret vuruldu. Böyle bölüyor. Ve fare tennuru. Tennuru tandır. Ekmişi anlamına geliyor böyle. Oradan bir infilak etti, patlama oldu yerden. Patladı. Kaynak su böyle tazik tasma başladı. Gökten yağmurlar başladı. Yağmaya Nuh Aleyhisselam da bindi bunda içeriye. Eşi bilmedi. Bir de oğlu Kenan. Nuh Aleyhisselam yine oğlunu görünce dışarıda tabii içi yan dayanamadı. Oğlum Kenan gel buraya. TBT gel buraya. Gemiye gel. Bugün kurtuluş yok gemiden başka. Ben de hastalığımda böyle. Asla bir dalga geldi. Altı altına o da öldü muhteremler. 6 ay devamlı yağmur yağdı. Gemi yükseldi böyle. Daha da görünmüyor böylece. Ne yukarıdan bir gökyüzü görünüyor, ne güneş görünüyor. Yani gece mi gündüz belli değil. Ne yıldız var, ne ay var, ne güneş var. Kapkara. Kara bulutlar böyle. Yoğun bulutlar. Yoğun bulutlar. Alttan da hiç kara görünmüyor ama. Yükseldim böyle. Hiç kara görünmüyor. 6 ay devam etti bu şekilde böyle. 6 ay böyle. Bir ne var mı? Mevlam buyuruyor. Dalgalar kel cibali 3 metre 5 metre değil dalgaların yüksekliği. Dağlar gibi muhtemelen. Dağlar gibi dalgalar böyle. Bu gemiye vuruyor, gemi sallanıyor. Yani öyle rahat oturmadı tabi orada. Bir taraftan yağmur, devamlı yağmur geldi içinde. 6 ay devam etti böylece. Sonra vakit gelince Mevlam buyuruyor, vekile erdü bile'in ma'eki. Mevlam emretti yere. Ya erd, ibleyin ma'eki, suyunu yut. Veya sema ekli'i, ey gök, suyunu kes. Kesildi hemelde. Vekudel ma'u, çekilme başladı böyle. Vekudel emri, bu tufan Allah'ın takdiri yerine geldi. Vestebet ale cudiye. Gemide Cud Dağı'nda oturdu. Cud Dağı. Şırak ilinin sirap içisinde iki makam böyle. Hezil ile Dicle arasında dağ. 2000 küsur metre yüksekliğe. Daha böyle. Oraya oturdu. Demek ki oraya oturduğuna kadar çok daha yüksekteymiş. Oraya oturdu. O anda aşağıda su almış. Deniz gelip su böyle böyle. Aslında böylece. İlk olarak tabi Mevlam bulunca göğe yağmur kesleyince bulutlar gittiler. Önce güneşi gördüler. Gökyüzünü gördüler. Baktılar oh elhamdülillah hava açıldı böyle bir. Güneşi gördüler. Ondan sonra Yudan'a oturunca gemi orada indiler. Karayı gördüler. Tabi şükür namazını kıldılar orada. Recep ayında hareket etti, gemi etti. Muharrem'in onu da oraya oturdu böyle. Şimdi Recep ayında ne yapma gerekiyor muhteremler? Özel ibadet yok bunun böyle. Mesela Ramazan ayının özelliği vardır, oruç var o ayda. Oruç var böyle. Cuma günü özelliği vardır, o gün cuma namazı vardır. Recep ayının ayrı bir ibadette farklı bir ibadete oturuyor bunun böyle. Mesela şükür namaz, bıkkı namaz yok bunları İslam'da bu şekilde bunlara böylece. Ne gerekiyor bu ayda? Temizlenme, günahtan arınma. Ramazana öncülük yapıyor, hazırlanma. Rabbim'in hikmetinin birini şu, farz namazdan önce öyle sünnet kılınıyor bak onu. Her farzdan önce böyle. Hatta akşam önce bir sünnet var, Şafii mezhebinde vardı, sünnet. İki rekat namaz kılmak, akşam farzdan önce bile böyle, Hanefi'de yok. Neden acaba? İnsan tabi dünyayla meşgul kişi. Alacak, verecek, işi, gücü, ders derken böyle, hemen farza girilmiyor birden bire. Farz namazı çok büyük farz namazı. Çok ama büyük farz namazı. Allah emir. Yüce emir böyle. Önce ne oluyor? Önce sünnet kılınıyor. Isınma, alıştırma bu. Böyle. Arabayınca, değil mi mesela kışın arabaları rondo çalışıyor bir yavaş durduyor da böyle. Isınma var. Ondan sonra kadar basarsın böyle. Onun için önce her namaz önce sünnet kılınıyor böyle. Nedir bu sünnet? Kişi kendini toparlasın, dünyadan bir kopsun, unutsun dünyayı, Allah'a yönelsin, yaptığı işin farkına varsın böyle. Ondan sonra farz kılınıyor. İşte Recep ayı, Recep ayı da böyle, aslında tevbe ayı muhtemelen. Tevbe ayı böyle bu haber. Çok tevbe etmek gerekiyor bu ayda böyle. Ramazan'a da temiz girmek Ramazan ayına böyle. Çünkü Ramazan'da sevaplar 1000 muhtemelen böyle. Ramazan'ın her günü, her gecesi böyle, her gün gecesi böyle. Tabii günümüzde bir de oruçlu bir de böyle. Bir teravih namazları var, bir de kadir gecesi var Ramazan'da böyle. Çok kıymetli muazzam ay. Hemen bir de Ramazan'a girilmiyor. Yani bir nevi onun farz namazı değilim, rivayda onun sünnet namazı. Tevbe ayı var böyle. Tevbe ayı böylece. Nedir tevbe? Tevbe aslında anlamı şu, reci'a, geri dönüş, Allah'a dönüş yani böyle. Kişi ne yapacak? Bir nefis muhasebesi mi? Nefis muhasebesi. Kişi kendini muhasebe edecek, nefsini çekecek, hesaba çekecek, kişi nefsini verecek. Ömrüm nerede geçti? Ömrüm benim böyle. Benim yaradanım var, işim beni yarattı böyle. Ölüm var, kabir var. Mahşer var, hesaba sorgu çekilme var, Allah bir sorgu çekecek, mizan var, günah da artacak diye kulun ne yapması gerekiyor? Yanlış yollardan Allah dönüş muhtemelenler. Allah dönüş muhtemelen. Ondan sonra gerekiyor? Tabi istiğfar böyle. İstiğfar gerekiyor. Bizim Mevlam buyuruyor ayet-i kerimesinde, Haşir 18'de Bismillahirrahmanirrahim. Ya erzun amenü tekullâhe. Ey müminler Allah'tan korkun. Ya amenü tekullâhe. Allah'tan korkun. Allah'a esna etmeyiniz. Allah'a Celle Şahin'e. Rabbim bir emir verdi mi yer gök salınır muhtemelen. Yer gök böyle böyle. Yani bir belde, bir şehir, kasaba, bir bölge değil böyle ya. Rabbim bir emir verdim böyle, yer göz sallanacak, kıyamet olacak böyle. O azamet ilahi, sonsuz kudret sahibi Mevla. Yerin göğü yaratan, hallak alem Mevla. Yani Allah isyan, yani Allah'a emir tutmama, yani çok kötü bir şey muhtemelen böyle. Hatta bir Allah dostu görüyor, yaptığın günahın da küçük güne büyük güne bakma. Kime isteniyorsun? Kime isteniyorsun böyle? Ya. İsten kime? Böyle. Mevlam bu ayetini buyuruyor. Ey müminler, iman edenler, Allah'a inananlar Celle Celaluhu, ittekullâhe, Allah'tan korkun Mevlam buyuruyor. Allah'tan korkma Celle Celaluhu böyle. Vertendur nefsün, her nefis baksın, her insan baksın. Ma kademet li gadin. Ma ellit anlamında o işlere baksın ki yarın ne gönderdi buradan? Önde ne gönderdi? Ya. İçki mi içti? Konu aradı, faiz mi aldı verdi? Haşa, huş mu yaptı? Şun bunu yaptı? Namazım terk etti böylece? Bak velan buyuruyor. Nefis muhasebesi gerekiyor. Ömür nerede geçti ya? Allah emretti Celle Celaluhu ömrü yapmamak. Kim öyle ekibin sala böyle bakıyor. Ekibin sala. Kul namaz kıl. Kim Allah'a emredi muhteremler. Nedir tevbe? Aslında tevbe yaratılış amacına dönme. Yani kişinin amacına dönmesi. Böyle böyle. Mevlam biliyor işte bilhassa bu ayda nefis muhasebesi her zaman lazım. Bu ay daha fazla lazım. Nefis muhasebesi vardı. O da düşünme gerekiyor şöyle. İnsan mesela yatacağı zamanlar, akşam yatacağı zamanlar kapamadığı gözünü şöyle dönmeli bir geçmişine, artık gidebildiği kadar geçmişine, hatırlayabildiği kadar insan geçmişine dönsün, ömrü nasıl geçti? Ergenin çağından başlıyor, ibadete başlıyor, günahlar yazmaya başlıyor. Acaba bir namazı kazaya kaldı mı, harama baktı mı, şunu yaptım, bunu yaptım, bir haram yok mu, yedi mi? Kontrol edin bunları böyle. Vettekullah. Bak böyle ne bir muhasebe yap, yine Allah'tan kork. Bak böyle. Allah'tan kork böyle şey. İnnallâhe Allah Celaluhu habirma ta'amülün. Habirma ta'amülün. Ne yaparsanız tefalün. Ne yaparsanız Mevlam biliyor. Ne yaparsanız Allah'ın hepsini habir biliyor. Habir yani gizli, aşikarı, açığı, ne gizli varsa hepsi Allah biliyor muhtemelen böyle. Yani kişi karanlık gecede, karanlık odasında yaptığı günah da öyle görüyor, biliyor muhtemelen böyle böyle. Yani Allah'tan gizli bir şey olmuyor, hiçbir şey muhtemelen böyle. Haşa, rubiyet ilah olamaz muhtemelen böyle. Yani insan bir gizlendi, bir yere gitti, bana kurtarın evvela. Bir Allah dostu, yani evliullah biri, talebeleri var ben kendisinin. Bunlara birer tavuk veriyor. Gidin diyor, az talebesi varmış. Gidin bunlara diyor. Kimsenin güvenmediği buna kesin bunları böyle, bakın bunları böyle. Öyle getirin buraya. Tabii öbürleri bakıyor, tenay bir yere kesiyorlar. İşte biri kesemiyor bunu. Oraya gidiyor, buraya gidiyor. Yok, neye gitse olmuyor, kesemiyor. Bir canlı getiriyor. Hocam diyor, ben bunu keseden nereye gitsem diyor, aklıma Allah beni görüyor diyor böyle diyor. Allah görüyor beni işte böyle diyor. Yani Allah unutmamak. İman eğer kamil olursa hep Allah'ı hatırlar böyle. Unutma Allah cezanı böyle. Her zaman Allah hatırlar böyle. Yani hatta böyle elinde olman darılınca Allah der cezanı böyle. Hem böyle. Mesela başa bir şey görsün böyle. Yani bir sedelesin. Bir şey olsun başa görsün Allah der cezanı böyle. Hemen böyle. Rüyasında Allah hatırlar. Rüyada Allah zikreder. Namaz kılar. Uyanırken de böyle bir durgun dalgınca böyle içinden böyle kalbinden bir nasıl pınar yer altından sonra fışkır dışarı böyle kalan sonra böylece o zikrullah onun diline gelir muhtemelen içinden böyle. Elli olmadan böyle bakar ki Allah Allah diyor kalbinden böyle. Yani Allah'la beraber olmak Celle Celaluhu huzur denir bu huzur işte muhtemelen böyle. Huzur muhtemelen böyle. İnsan bu huzuru yakaladı mı İnsan insan oldu işte ama böyle böyle böyle. Namaz başka olur böyle. Oruç başka olur böyle. Tavaf başka olur. Ömre başka olur böyle. Ahlak güzel olur böyle. İnsan kızan bağıramaz ki böyle. Bağıramazsın böyle böyle. Mesela evin sevimine çocuklara kızdı. Ama evinde bir misafiri var böyle. Böyle saygın bir kişi. Çok saydığı, sevdiği, hürmetli bir kişi var böylece. Ne kadar ona kızsa bile çocuklarına onu bağıramaz mı yanında ne oldu böyle? Utandı böyle böyle ya. İşte Allah inancı bu olgunluğu bu kemali bu tane böyle. Yani gafletten kurtulma böyle. Kurtulma böyle. Gün uyanması böyle. Allah'a bir Allah için çağırıyor böyle. Yola yürürken de kişi ne yap? Allah'ı unutmayan kişi Haram bakamaz ki. Haram bakamaz ki. Altta Mevla gelir muhtemelen. Allah beni görüyor, biliyor da muhtemelen. Bir kız da açamaz başını ki Allah beni görüyor, biliyor da muhtemelen böyle böyle. İşte Mevla'nın zikrinin de hikmeti bu muhtemelen böyle. Zikri, çok Allah'ı zikretme gerekiyor ki böyle bu zikir kalbe yerleşsin, gönle girsin böyle. Girsin böyle. Kul hep Allah'a beraber olsun rica ediyor. Bir insan nefis muhasebe yapar da günahlarını görür, günahlarını görür. Bunu her birinden sorgu çekeceğini bilir kul, bilir. Tabii önce pişman olur gibi böyle. Nadim olur. Utan Allah'tan canım böyle. Utan melamızdan. Sonra elhamdülillah tevbe, nasıl tevbesi yapar. Merak dönerse böylece. O kişi o anda rahatlar muhtemelen böyle bak. O anda bir rahatlık gelir muhtemelen böyle böyle. Yani kişi tevbe, tam tevbe ettiği anda, gece yarısı olsun, gününüz olsun böyle, yolda olsun, ne olsun böyle, kulun gönlüne bir tevbi hali geldi, o hali kırıklı yakaladı böyle, Allah hatırladı böyle, böyle, ölümü hatırladı böyle, dünyaya gitmeyeceğini hatırladı, inandı buna. Kul tam tevbe ettiği anda bir manevi hal gelir kulağına. İşte bir rahatlama. Böyle. O gene bir rahatlama, bir huzur, bir sükunet böyle muhtemelen. Kişi o halde ölürse elhamdülillah imanı kamil denir bunu. Olgu iman denir böyle. Yani meyvenin de bir olmuşu vardı böyle. Bir de ham meyve denir böyle. Biri yine bir Allah dostuna gidiyor, soruyor. Acaba diyor, benim kalbim nasıl? Yani tabi evli olan insan kalbi görür onlar, keşfini görürler. Hocam acaba benim kalbim nasıl böyle diyor yani. Yani Allah sevgisi var mı gönlümde? İmanım tam-ı kamil mi acaba imanım? Buna şöyle buyuruyor muhtemelen böylece. Bir meyve diyor. Ham olmamıştı ama. Olmamış meyve böyle de. Koparsan hemen kopar mı diyor. Kopmaz. Bazen çekersin dal kırılır. Meyve kopmaz diyor böyle böyle böyle diyor. Meyve tam olgunlaştı. Tam olgunlaşmış. Tuttu mu diyor. Eline kalmaktan böyle böyle. Kalmaktan böyle. Şu anda ölüme hazır mısın ölüme? Korkuyor. Bak diyor gördün mü? Hamısına bakıyor böyle böyle. Yani ölüme hazır olsan, nedir ölüm? Allah kavuşmak muhtemelen böyle ya. Allah kavuşmak muhtemelen böyle. Mevla'ya kavuşmak muhtemelen böyle. O Allah dostuna kavuşmak muhtemelen böyle. Hasbili Habeşi evlendi son zamanlarında. Önce evlenme tabii, evlendi son zamanlarında. O da sünnet yerine geçti evlendi. O yanda böyle. Sünnet bu dedi. Onun için evlendi. Ölüm halindeyken hanım da başında baktı ki bir Habeşi artık ahirete gidi yolcu. Anladı böyle. Hanımı çok sevmiş adı bir Habeşi'yi. Ağlam başladı. Açtı gözünü de ne ağlıyorsun? Ben Resul'a kavuşacağım. Eshab-ı Kiram'a kavuşacağım dedi. Onlara kavuşacağım ben dedi böyle. Benim bugün bari günüm bu dedi. Bir şey bir aruz. Ya benim bugün bayramı dedim muhtemelen böyle böyle. Bilal Habeşi oldu muhtemelen böyle. Şimdi bir örnek vereceğim inşallah. Tövbe ile insan ne kadar kötü olsa olsun muhtemelen böyle. Yani insan böyle her gün dalmış olsun insan böyle. Yani her gün işlemiş bir kişi böyle. En aşağı bir insan manevi açıdan tevbe ile evli olur mu böyle. Yani ümit kesmek haram mı böyle. Ne gerekiyor ama çırpınmak bir gayret gerekiyor böyle. Biri vardı Adı Fudayl bin İyaz deniyor. Fudayl bin İyaz diye. Bir zat vardı böyle. Kim bu? Eşkıya başı. Eşkıya başı böyle. O zamanlar da yol bağı yapar, yol kesici yaparlardı eşkıya muhtemelen böyle. O dönem öyle böyle. Böyle ormanlarda, boğazlarda ve dairelerde, tehirlerde böyle bası yaparlardı eşkıyalar. Onların bir baş reisi olurdu. Onun başkanlığında yol keserlerdi böyle. Kervanlara mal sorardı bunlara böyle şey. O dönemde Abbasi zamanında, Harun Reşit'in zamanında bu olay oluyor böyle. Bu Fudayl'de en güçlü şeyde bunlar böyle eşkıya. En kuvveti bunların gibi böyle. Herkes onun titriği bunlardan böyle. Fudayl başlarında eşkıya başlıyor böyle. Bunun adamlar var tabii etek köylerinde. Ne zaman ki bir güzel bir kervan geliyorsa biri haber veriyor bunlara. Efendim işte filan yerden filan zamanda bir kervan çıktı. Tabii kervan yavaş geliyor deve konvoyu. Gelen kişi buna haber veriyor. Haber verdiği kervan eğer güçlü mal mülk çok kalabalıksa onun başına fazla veriyormuş böyle. Az da az veriyor böylece. Ne yapıyor insanlara böylece? O haine, hıyanetler buna almak için buna mübir yapıyor bu kimse böylece. Yine bir gün bir haber geliyor bana. Hudeli haberi geliyor. Çok diyor bir kervan böyle. Zengin bir kervan çok. Bal mülk çok fazla kervan geliyor. Şu şekilde. Hemen adamına haber veriyor. Ormanda bir dar bir yer tutmuşlar böyle. Saklanmışlar bile böyle yerlere. Saklanmışlar. Hudeyl de otun üzerinde bir yere, arka bir yerde. Ne zaman ki basın olacak, kılıcı kaldırmış havaya böyle. Kaldırın bu kılıcı böyle. İki tane baskı yapıyorlar böyle. Sağlı soldu yapıyorlar. Kervan tam gece yarısından sonra seher vaktinde bunların bulunduğu yere giriyor. Bilmiyor tabii ki bunların böyle böyle. Kervanın önünde başında bir hafız varmış. O da tabii kervana dahil. Ama hafızmış. Çok gür sesi varmış. Bir de hak aşıkıymış bu kişi. Bu hafıza böyle. Bu da kervanın başında korkuyla giriyor oraya. Tabi ormanda gecenin seher vaktinde, ıssız vaktinde okudan Kur'an çınlıyor etrafına, yankı yapıyor. Elif yine ayeti okuyor. Amin takulun yüzü güzelle. Ayet uzun şey yapmayacağım. Yani ey müminler, Allah'ın zikriyle Allah'ı hatırlayarak korkmanın zamanı gelmedi mi kalplerinizin daha? Kalpleriniz yumuşama zamanı gelmedi mi? Katı katı taşıp kalplerinizin böyle. Allah dönüşü zamanı gelmedi mi daha? Ne bu gaflet anlamında? Tam bu ayet okuyormuş o hafızda. Gür sesle aşe gelmiş anında seher vaktinde orman çınlıyor, yankı yapıyor. Bunu okuyor. Tabii eşkıyalar hazır bekliyorlar. Pusuda bası yapacaklar. Gözleri Fudayl bin İyaz'da başlarında. Fudayl bunu duyunca bir anda değişiyor bak kalbi muhtemelen böyle. Allah'ım senden korkma zamanı geldi Allah'ım diye. Tevbe ederim size Allah'ım verdi böyle. Evliliyor muhtemelen baskı böyle. Bakıyor eşkıyalar Allah Allah. Fudayl işaret vermiyor böyle. Yana giriyorlar. Reisim ne oldu bak bu kervan geçecek buradan boğazdan çıkacak. Sonra daha zor iş ne yapalım? Gitsin ben orada. Gitsin bakalım diyor. Bu işine karar veriyor namaza başlamaya. Ama bu işi bırakmıyor mu? Şundan böyle. İşi bırakmıyor. Yani namaza başlama karar veriyor. Beş namaza böyle. Başlıyor böyle. Hatta günü gönderiyor kasabaya. Bir cübbe aldırıyor. Sarık aldırıyor falan böyle. Secdede aldırıyor. Bunları aldırıyor bunlara böylece. Namaza başlıyor. Arada kaza da kılıyor durmadan böyle. Yine bir gün habere geliyor. Bir kervan geliyor dertten böyle. Kervan küçük bir konvoysa o zaman bu idaresi geri kalmıyor. Onlara böyle nizama koyuyor, bunun üzerine koyuyor onlara. Onlar baskı yapıyorlar. Yapıyorlar. Ben diyor namazını kılayım size. Kervan basarsınız böyle bunlara böyle. Bu kenara çekilmiş. Namaz kılıyor. Kaza namazı kılıyor böyle orada. Şimdi kervan tabii baskı yapıyorlar. Aşağı indiriyorlar. Arıyorlar böylece. İşte birinin de üzerinde yetim malı parası varmış. Bir emaneten böyle. Bire götürmüşler böyle. Yetim parası var böyle. Yüklü parası varmış. Yetim halinde böyle. Emanet bu. Bir götürüyor bu şekilde. Eyvah diyor işte bu. Bu emanet bende. Yetim malı bu diyor böylece. Ben ne yaparım böyle böyle? İşte sağına bakıyor. Tabii gece oluyor bu. Yani bakıyor sağına bakıyor. Aa, bakıyor bir dervişin bir namaz kılıyor. Sağlıklı cübbeli. Hemen yanına gidiyor yavaşça gidiyor. Aman diyor hocam diyor dervişin fudele. Yaşlar bizi bastılar diyor. Yanında yetim malı var diyor. Buna sen korur musun bunları? Koy şöyle diyor. Koy o parayı. Sen git bakın şimdi. Gidiyor böyle bu. Tabii o da oraya sıraya giriyor. Bunu da alıyor parasını. Belki bana bırakıyorlar. Dönüp şimdi geliyor dervişten para alma. Bir de bakıyor. Aa, o derviş diyor. Onların başıymış bu. Bütün Alman paranın önü yıkılmış. Bu para taksim ediyor. Ağlasanız bu kuşa böyle. Adamın dönem kaybaa. Ben ne yapmışım ya? Az önce namaz kılıyordu. Sarıklı cübbeli. Bunlar başlıyor mu? Bu iterdi bunlar bu şekilde. Şimdi korkuyor tabii gelmeye de. Hudaya tabii çok cin fikri böyle açık gözü böylece. Ya gel diyor. Al para orada sevmeye diyor böyle. Yine korkuyor. Gel gel diyor. Para al bakalım diyor. Bakıyor. Para al kadar böyle. O emaneti etmemiş yani emanet ver ben böyle. Al diyor biraz gidiyor, dönüyor geliyor. Arkadaş böyle diyor, ben bu işi al vermedi böyle diyor. Az evvel baktığında namaz kılıyorsun burada diyor. Hem çok namaz kıldım baktım böyle. Güzel namaz kılıyorsun böyle diyor. Bu nedir ben rüyamı görüyorum. Bu gerçek mi ne oluyor bilmiyorum ben aklım vermiyor bu şey böyle baktım. Buna başlamıştım böyle diyor. Namaz başka böyle diyor. İyi ama diyor, Allah diyor, bunu sana soracak ama diyor böyle. Yani günah, günah. Bunların Allah bunu sana soracak böyle diyor. Yani cehennem azabı var diyor. Bunu anlatınca, Fuday diyor ki tamam diyor. Buna bakacağım bu zaman diyor. Gelsin bakalım kafile diyor böyle. Hep asıl malını, ben mallarını veriyor. Arkadaşlar diyor, ben bu işi bırakıyorum böyle. Tevbe edeceğim böyle. Oradan kasabaya gidiyor. Bir tane tanıyor bunu çevre. Ben diyor, Hudeybiyaz benim diyor. O sen misin benim? Ne oldu ayrıla? Ben diyor, bu işi bıraktım. Ben diyor, tam tevbe edeceğim. Ama Allah bir aferin hocam benim diyemişim böyle. Yani çok malını aldım, icabını da vurdum, kırdım, dövdüm, hakaret ettim böyle. Yani çok zulüm yaptım insanlara. Şunu bunu yaptım. Acaba Allah affederim beni. Ne yapacağım ben? Eder tabi diye böyle diyor. Ama tevbenin şartları var böyle. Mesela kılman namazını kaza edersin, olur. Orucunu kaza edersin, olur. Ama diyor, kul hakkına gelince helallik alman lazım senin böyle böyle. Senin bulunduğun muntakadan diyor, o yöreden, hangi kerabanda geçmişse oradan diyor, o kasabaları, köylere dolaş, o insanla toplu insana hitap et, kendini orada tanıt, helallik aldın aslan böyle. Kul hakkı diyor, o boşluk böyle. Yapar mısın? Yaparım diyor böyle. Ama tam dönmüş onu böyle. Yani canlı verecek Allah için. O hale gelmiş böyle. O kadar şey gelmiş böyle. Şimdi bu eşkıyayken Harun Reşit o zaman denilen halifesi, Abbas hüküm halifelerinden bunu yakalamak için emir veriyor böyle. Askerini yakalayamıyorlar. Bu sefer ferman veriyor, yazdırıyor. Her cami asılıyor. Hudeyli kim yakalarsa ölü diri, 100 altın. Ödül koyuyor muhtemelen böyle. Her camiye, o zaman halifenin fermanı konuyor. Aslı camiye böyle. Hudeyli bin Yazı kim yakalarsa ölü diri yakalarsa, 100 altın ödül başına konmuş. Kim yakalayıp korkuyor tabii kendisinden. Şimdi bu başlığı gezmeye muhtemelen böyle. Evet, şu köyden, şu kasabadan, şuradan bizim oradan geçti. Oldu bu şekilde böylece. Tabi herkes namaz kılıyor, camilere gidiyor. Namazlar çıkıyor cami kapısına. Cema bir dakika durur musunuz? Duruyorlar. Tabi değişik kıyafeti tanımıyorlar. Ben diyor, bu da bir özel eşkıya benim diyor benim muhtemelen. Allah'a tevbe ettim. İstiğfar ettim diyor. Allah'ıma döndüm Celle Celaluhu Baba. Ama bizim kul hakkı var diyor. İşinize diyor, kim bana almışsa, ne yapmışsam diyor. Helal alma geliyor buraya diyor. Paran varsa vereceğin yoksa diyor. İşini yapayım, köylünüz olayım diyor. Helal alayım sana benim. Yalvarıyor bunlara. Çıkıyor işte birkaç şey böyle. İşte falan zamanı sevmeden şu kapıları almıştım. Şu tekrar bu şekilde. Tabii yok fazla parası da yanına bu şekilde. Her ulaşıyorlar bunlar bir şey böyle. 7 sene dolaşıyor. 7 sene. Tabii şehirde arzı dolaşıyor böyle. İnsan dolaşıyor. Artık inanıyor ki bitirdim ben bunu diyor. Son bir Yahudi kalmış. İşte bir şeyde yerle oturmuş bunu Yahudi böyle köyde. O kalmış. O yerle kalmış şey böyle. Oraya gidiyor. Oradaki diyor ki Yahudi'nin biri ev fudeli sen falan zaman diye benim şu kapıyı almıştın. Hakkı etmem sana diyor böyle. Ama ne olur köle olayım, işçi yapayım, işte çalışayım, yalvarı yok, olmaz. Diyor ki bir kum tepesi var mı böyle, tepe böyle, kumdan böyle. Sen bu tepeyi diyor, kumun tepesini diyor, orada al diyor, bir de çukur var diyor. Oraya hepsini taşı diyor. Su herhalde meyve hakkımıyorsun böyle diyor. Peki diyor bu. Hemen akşam yasından sonra başlıyor taşımaya zaten böyle. Kum tepesine ama bütün taşımakla böyle 10 sene bitmez böyle. Koca tepe, kum tepesi böyle kazıyor, bir kova yapmış ya buna. Buraya kasına uzakmışlar dere, çukur, orayı da boşalıyor, geliyor. Oluyor, seher vakti oluyor. İyice yorulmuş, bunalmış, terlemiş artık, hiç hali kalmamış. Oturuyor, Allah'ım ben senin arz kulundum Allah'ım diyor. Bu tepeye benim gücüm yetmiyor Allah'ım. Ama sen kadar muhtaçsın Rabbim diyor. Sen oldu, her şey olur Rabbim Allah'ım diyor. Ne oldu Allah'ım bu tepeye bakıyorsa oraya böyle diyor böyle. Bir fırtına çıkıyor. Yandan, o tepe alt oluyor böyle, o çukur doluyor. Şimdi sabah oluyor, gidiyor şimdi Yahudi'ye. Tamam ben bunu şey yaptım böyle böyle. Yok ya olur mu şey böyle şey. 3 saat olur mu 5 saat bu? Gel bak bakıyor böyle, olmuş böyle. Yahudi bakıyor ki bu boşluğu anlıyor muhtemelen böyle. Yahudi ama anlıyor ki bu boş insan değil böyle muhtemelenler. Diyor ki şimdi buna Yahudi, benim bir şartım daha var diyor böyle. Benim de şu yasın altına diyor, altın var diyor. Orası çakı taşı koymuş böyle. Altına bana ver. Ödesin hakkı ödesin bana böyle böyle diye. Bu al yastığı kaldırıyor. Altın alıyor, altın alıyor böyle oradan. Taş altın olur elinde oturuyor elinde. Verince diyor ki Yahudi ben de okumuşum Tevrat'ta diyor. Bir insan diyor hak dinde olsa Allah yönelirse evli makamına çıkarsa taş altın olur böyle böyle. Sen diyor, senin hak din, dinin hak din, Allah'ın dostu evli olmuş sen böyle diyor. Bir şey daha var diyor pek. O da ne? Ben de Müslüman olacağım diyor o zaman böyle. Peki buyurdu makam böyle diyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulü demiş getiriyor. Ondan sonra Yahudi buna biraz para veriyor. Zorlayan para buna veriyor böyle. Birkaç misafir diye bırakmıyor kendisi böyle. Oradan çıkıyor. Ya Rabbi diyor, artık diyor, bitiririm diyor benim Allah'ım. Ben bilirim Allah'ım diyor. Sen birisini Allah'ım ver diyor. Oradan Kabe'ye gitmeye karar veriyor. Kabe'ye gitmeye karar veriyor. Oradan böyle. Oradan kalkıyor. Bu yürüyor şu bu derken böylece. Kabe Beytullah gidiyor. Gidiyor Kabe'ye. Tam Kabe'ye gidince o dönemde etrafında yok duvarlar. Karşıdan dışarıdan duvar Kabe görünüyormuş o zamanlar. Sol yapılı yeter binaları. Kabe yakınca bakıyor iki yerde halk yığını kalabalık, yoğunluk iki yerde böyle. Biri Kabe'ye de görünüyor. Yüce tabii insan boyundan tahap ediyorlar böyle. Bir de başka bir yerde bile halk bir yere toplamışlar. Bir orada kalabalık var. Ya bu ne diyor? Merak ediyor. Önce oraya gidiyor böyle. Meğer meşhur bir alim, böyle gerçek bir alim, Ömer-i Hacı gelmiş. Orada cemaate nasihat ediyor böyle. Oturmuşlar böyle. Bunu topluyorlar. O anda şu ayet okuyor böyle. Kule ibeleri Es-Sülem Füsihim. Mevlam biliyor, kul hayvanı söyle, ya ibadeli estağfurullah efeşehim nefsini israf edenler. İsraf aşırılık. Yani günahta ileri gidenler fazla. Böyle. Ey benim kullarım, böyle kullarım bakma. Ya ibadiye. Ya bu ye ya nisbiye. As ibadi. Ey benim kullarım. Bak. Yani böyle. Nefsinde israf et, aşırı denen günahta böyle. Her günah işlemiş böyle. Her batağa batmış, çirke batmış böyle. Ama Allah inanıyor yine de. İnanıyor böyle ama her günah işlemiş bu şekilde böylece. La takum rastillah. Rahmet ümit kesmeyin. La takum rahmetillah bak. Allah'a ümit kesmeyiniz. En büyük günah ümit kesmek. Bak. İnne abdül mücim, inne hü gafur rahim. Allah Mevlam böyle her gün affeder. Allah gafur rahimdir. Bu vaiz yapan kişi tam anda vaiz okuyun böyle. Kule ebel esevü böyle enfesiyim böyle tam buraya okuyorken böylece Hüya Hazretleri bana bir kulak veriyor böyle veriyor böyle. O ana kadar acaba Allah'ım beni affetti mi acaba? Allah'ım affeder mi acaba? Diye işte bir kuşu varmış böyle. Bunu duyunca hemen secde kapanır muhtemelen böyle. Ve kapanıyor böyle. Allah'ım sen affedecek misin beni böyle? Allah'ım böyle. İnandığım beni affedecek misin Rabbullah'ım böyle diye böyle. Secdeye kapanıyor. Epey kaldık Mekke'de. Tekrar da dönün memleketine. Fakat son zaman yine Mekke'de kaldı. Orada rahmetli oldu. Defin oldu muhtemelen böyle. Bir de Vahşi diye biri vardı biliyorsun. Vahşi diye. Adı Vahşi ama. Buradaki Vahşi Habeş olduğu için Habeş dilinde anladığı bilemiyoruz tabii. Habeş dilinde adı Vahşi. Bu da Mekke'de köle. Mekke'de köle kendisi. Bedir Harbi'nde Hazreti Hamza birkaç öldürmüş oradan böyle. Öldürmüş oradan böylece. Birisinin babası öldürülmüş böyle. Babası öldürmüş birisini. Şimdi o kişi diyor ki Uhud Harbi'nde bu da köle de getirmişler, bunu da vahşi getirmişler Uhud'a, Medine'ye. Diyor ki köle sahibi, o köle sahibi kim diyor Hamza'yı öldürürse diyor köle azat ettim, hür serbest verdim. O dönemde kölelerin tek amacı var, hür olmak. İslam'a kalksın, İslam'a yatsın, ayağını sersin, yatsın, İslam bir gezinsin. Ama kölem yapmam muhtemelen böyle böyle. Köle hayvan gibi muhtemelen böyle. Efendimiz'in başında böylece, uyuması için uyumak ayakta böyle. Oturması yasak muhtemelen böyle. İzin verirse gidecek, yaşayacak sabahınlıkta. Yani o zaman köylerin tek bir amacı, onlar için en büyük hayalleri hür olmak böyle. Yani İslam'a yatsın, kana kana uyusun muhtemelen böyle. İslam'a geçsin, içsin, geçsin, tozsun böylece. Yani şu nimeti bilemeyiz bakmadım böyle. Olmak şekilde. Ne yapayım ona vahşi? Sırf hür olmak böyle. Özgür olmak böyle. Köyden kurtulması için Hamza'yı öldürmeye karar veriyor. Görüyor ama Hamza'ya karşıdan bakıyor. Korkuyor karşıdan çıkmaya. Allah'ın aslanı. Aslan böyle. Kıbrıs Harbi'nde çok üstün kendisi Kıbrıs Harbi'nde. Bakıyor, kılıç karşısına çıkamayacak. Habeş o zaman, o dönemde bir şey var mı böyle? Atılmış, harbi diyorlar böyle. Yani bir kama gibi böyle, süngü bir şey böylece, o inci atılmış onun karşısına böyle. Bunun çok hünderi var bunlar, Habeşlerin böyle. Bunda kaması varmış, hançer varmış böyle. Bu saklanıyor şimdi böyle, Umut'a. Taş akarı saklanıyor, oraya saklanıyor. Hep ağzından gömüyor gözü böyle. Hazreti Hamza Uhud'da 8 tane müşrik öldürdü. Ondan sonra bakıyor şimdi tam durdu böyle, bakınıyor. Nereye yardıma gideyim? Hangi tarafa? Tam ondayken oldu bu sefer. Vahşi saklandı. Attı o hançerini arkadan önden çıktı bu böyle. Öyle hızlı atmış bu şekilde böyle. Ham düştü benim halde. Düşünce geldi bir de karnını yardı. Hatta ciğer aldı Hind'e götürdü. Hind hepsinin hanımına götürdü. Onu da babasını öldürmüştü. Utbe onu da babasını öldürmüştü onu da böylece. Bu sefer dedi ki Hint kadın Ne varsa önde onu böyle. Küpürünü çıkardı. Beni çıkardı. Halal ayağında bilezik onları çıkardı böyle. Her şeyini verdi. Hür oldu. Bir de malı oldu böyle şimdi muhtemelen. Yani o anda bir köle hürriyet kazanıp bir de eline parası, cebine parası oldu mu artık onun yeter dünyanın muhtemelen böyle. O kadar sürmem böyle. Vahşi tam Mekke'ye döndü. Hür artık muhtemelen böyle. Cebinde parası da hepsi de var bu şekilde ama bir şey yok, huzur yok, sıkıntı da muhtemelen böyle. Gönlü içine sıkıntı muhtemelen böyle. Gönlün bazı sıkıntıların içerisinde böylece yok böyle. Mekke'de duramadı, Taif'e gitti böyle. Oraya gitti. Artık Müslüman olmak istiyor şimdi böyle. Ama korkuyor. Peygamber amcasını öldürdü. Amcası öldürdü muhtemelen böyle. Onu öldürdü. Dedi ki Peygamber'e Uhud Harbi'nde Uhud'a öldürünce ya Resulallah bedu edin Vahşi'ye. Neden ya Resulallah? Ben de Miraç gecesinde de onlara kol kola cennet girerken gördüm beni böyle. Vahşi ile Hamza'yı kol kola cennet girerken gördüm onları beni. Nasip olacak sonunda onları böyle. Mekke'nin fethinden sonra muhteremler bir grup Medine'ye Taif'ten bir grupla Medine'ye geldiler. Peygamberimize baktı, tanıdı. Sen Vahşi misin? Benim ya Resulallah. Tabi üzgün, içi yanıyor, pişman tabi. Ben buyurdu ki, peki dedi böyle. Ben affedim selam dedi. Ama dedi gözüme görünme böyle. Bana gözüme görünme böyle. Gözüme görünme. Amcam aklıma geliyor dedi böyle. Hazreti Hamza'nın amcanın dışında bir de İslam'a çok hizmeti böyle. Vardı böyle. O yönden. Gözüme görünmedi de böylece. Şimdi Vahşi Medine-i Münevvere'de işe bir peygamber aşık işine geldi. Aşk Resulullah'a. Durmuyor, görmen duramıyor muhtemelen böyle. Görmen böyle. Ama peygamber görünmüyor gözüme de böyle. Saklanıyor bir ağacın arkasına saklanıyor. Bir dil arkasına saklanıyor. Resulullah hep oradan bakıyor da böyle. Oradan bir gözüne bakıyor, bakıyor, işi böyle yanıyor bu şekilde. Peygamber şahit bir gün Vahşi'ye. Sen burada durma Medine'yle. Sen git bu tarafa ver böyle. Yemame, Yemen tarafı bakıyorsun. O tarafa gitsen bakalım böyle. O tarafa gitsen böyle. Yemame'ye git bakalım böylece. Peki ya Resulallah. Yemame'ye gitti muhtemelen. Yemame'ye gitti. Neden acaba böyle oldu? Tabii hikmeti var ama muhtemelen böyle. Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın son günlerinde, hastalığında hatta böyle, orada biri çıktı ortaya. Adı Müsteleme, El Kezzab, yalancı Müsteleme denir böylece. O da peygamber davasına kalkıştı. Dedi ki Muhammed de Hicaz'ın peygamberi ve Yemen'in peygamberi benim dedi böyle. Çok konuşması vardı, etkili. Böyle. Ağzı bol konuşması, hitap etti, çok kuvvetli. İnsana kandırır mı bu şey böylece. Sonra ne yaptı bir de böyle, işte bir duruyor böyle, gözünü kapıyor, bana vahiy geldi. Namaz benden kaldırıldı ümmetimden. İşte artık namaz kılmayınız. İçki helal oldu. Tabi herkesi rahatladı insan bu şekilde böylece. Derken Hazreti Bekir'in hilafeti zamanında savaş olma böyle Müslümanlarla arasında. Çok kalın savaş oldu böyle. Çok adamları var böyle. Bedayı da kendisine böylece. Vahşi orada da bulundu böyle. O da var. Ne yaptı Vahşi? Hazreti Hamza'yı şehit etti. Aynı o aletle, o hançerle muhtemelen böyle. Müslüman'ı kezde ölmek karar verdim Efendimiz Musa böyle. Hamza'yı öldürdüğü şekilde böyle saklanarak gizlenip onu takip etti böylece. Bahçe duvar işleniydi orada böyle. Arkadan vurdu. Onu gebertti orada Efendimiz ve savaş kazandı Efendimiz bu şekilde böyle. Şöyle buyuruyor. Cahiliye zamanında insan en hayırlısını öldürdüm. Şimdi insan en şerlisini öldürdüm. Buyurdu Efendimiz böyle. Şimdi örnek öyle bunlara muhteremler, yani Allah ümit kesmek yok insanlara muhterem böyle. Ama ne gerekiyor? Gayretli muhterem böyle. Gayretli muhterem böyle. Hazreti Hudeyr bin Erzim muhterem bak muhterem böyle. Tevbe etti ama hemen evli olmayan kulaklar baktı böyle var böyle. 7 sene muhterem böyle. 7 sene muhterem böyle. Köy köbüre, kasaba kasaba gezi böyle. Camileri dolaşıyor, köy kağını dolaşıyor bu şekilde böyle. Helallık etsin böyle. Helal kaldı böyle. durmadan kaza namazını kıldı, artık daha oruç tuttu böyle, devamlı zikrullah ile beraber, devamlı ehli Kur'an oldu böyle, o yola düştü böyle. Çok evli oldu muhtemelen böyle. Hatta bir gece Harun Reşit, ki onun hakkı ölüm fermanını veren yani böyle, ödül koyan Harun Reşit. Bir gece Bağdat'ta sahada sıkılıyor gece. Bu huzur başka bir şey muhtemelen böyle yani. O anda Abbas devlet dünyanın tek süper gücü dünyanın. Tek gücü süper gücü dünyanın. O, onun köşkü, sarayı, o bahçesi, ağaçları, Dicle kenarında. O kadar ki yani dünya cenneti yani, yalan cennet gibi böyle böyle. O kadar lüks yaşıyor böyle. Ama huzur başka. Yani huzur başka muhtemelen böyle. Yatağından yatıyor. Yok, yatağım yok muhtemelen. Bir sıkıntı, bir darlık, bir buralım böyle, sinire bozuldu, uykusu kaçtı. Sağdan sağdan uyuyamıyor böyle. Çağırdı baş üzerini. Gelsin bakalım buraya. Geldi. Dedi beni bir Allah dostuna götür bakalım bir yere beni. Bir Allah dostuna beni götür bakayım dedi böyle. Yani oradan bir şey ümit bekliyor. Huzur. Böyle. Aldı onu birine götürdü. Harunçunu beğenmedi onu böyle. Başka gidildi böyle. Sonra adam Fudeli getirdi. Fudeli o zaman hak dostu tam o zaman böyle. Getirdi. Dedi ki Harun Reşit Fudeyle, Fudeyle bana bir nasihatte bulun dedi böyle bana. Bana bir nasihatte bulun, ben gülüm açılsın bakayım dedi böyle. Ona işte örnekle nasihatte bulun, örnekle bakın tabii böyle. Dedi ki ya Harun, Harun diyor benim böyle, ya Harun böyle. Şöyle kaldın, deven yok, arkadaşın yok, askerin yok, ordun yok böyle. Kayboldun çölde, tek başına kaldın. Artık ölüm mutlaka. Susuz kaldın. Güneş çarpıyor sana böyle. Ölümün muhakkak bu şekilde böyle. Artık sudan yanmış sudan böyle. Beden su çekili bedeninden. Kanı uyuşardı. Yoğunlaşıyor kanı böyle. O anda karşısına biri gelse ele bir tas su var. Tatlı soğuk su var böyle. Yani dese ki ya havrun sana ben bu suyu veririm ama eğer malının yarısını bana verirsen derse verir misin malının yarısını? Veririm tabii, öleceğim orada da böyle diye. Veririm tabii, göndermez. Peki diyor. Su içtin diyor. Kana kana bol bir su içtin diyor. 2-3 saat sonra diyor, o su içtin dışarı çıkmak istiyor diyor, aşağıdan. Ama çıkamıyorsun diyor. Prostat oldun diyor böyle. Tıkandın diyor böyle, idaren tıkandı böyle diyor. Şiştin diyor böyle. Seni zorluyor, baskı yapıyor ama çıkamıyorsun böyle diyor böyle. O kadar zorlanın böyle diyor. Ne yapayım, çıkacaksın böyle böyle. O anda karşısına biri geldi diyor, eline bir şerbet var diyor, ilaç yapmış şerbetle. Sonra diyecek ki diyor, ya Harun'um ben sana bu şerbeti içersen bunu, hem idrarını sökersen böyle bu. Ama malın yarısı onu verir mi dersen, verir mi sana kalan malısını onu da veririm böyle diyor böyle. Ey Harun, hey diyor, gafil olma, Allah'tan kork, kork diyor bak. Bak bu senin saltanatın, sarayın, malın, mülkün diyor. Bir bardak suyu içip çıkarmaya bağlı bakma böyle. Yetim veren böyle. Bunu bağlı böyle bir muhtemelen böyle. İşte bu işi bağında muhtemelen inşallah bir nefis muhasebesi yapalım muhtemelen der. Ömrümüz ne de geçti böyle böyle. Oyun, eğlence, futbol maçlarında gol de bağırdı muhtemelen böyle. Televizyon başında orada orada bu şekilde böyle. Yok falan takımı falan falan takımı şu kadar falanlara var, şunlara, bunlara var böylece. Boş, boş, boş yani muhtemelen böyle. Yani kabirde bizi razı olmayan şeyler bunlar ya. Mahşe bizi razı değil bunlar. Böyle, böyle. Ömür nerede geçti muhtemelen? Buna geçmişse. Tevbe-i nasuh. Nasuh böyle. Dönüşü olmayan tevbe. Dönüşü olmayan tevbe Mevlamız'a böyle. Tevbe okuyorlar böylece. İnsan bütün gücünle, ruhunla, kalbinde Mevla'ya yönelme. Böyle. Abdestle, namazla, niyazla böyle Allah yolunu yapma, zikrullah, Kur'an böyle. Bunlar bu şekilde böylece. Her insana evliliğinin kapısı açık bundan ama ben kalmam böyle. Rabbim inşallah temizi kabul etsin bu hepimiz İslam muhtemelen. Rabbim hepimize İslam'a mübarek olsun. Yani İyi günlere değeriz muhtemelen bunlar. Yani kıyamet çok yakın muhtemelen böyle böyle. Yakın muhtemelen bak. Bütün dünyada felaket muhtemelen böyle. Savaşlar, esirler, göçler, o zavallı insanlar kışın çadırlarda böyle çoğul çoğul çırıklar muhtemelen böyle böyle. Hastalıklar, mikroplar muhtemelen böyle. O kadar teknoloji, bilim değil mi muhtemelen? Bilim, teknoloji uzaya fırlamış. Bilgisayar başında, papağın ucunda bilim muhtemelen. Ama bak ne, mikrobu bir şey bulan mikroba muhtemelen. Yani top, tüfek, füze, uçak gemileri buna fayda muhtemelen. Muhtemelen böyle. Ya muhtemelen böyle ya. Dünya aciz bak muhtemelen. Tedavisi yok. Açtığını bulamıyorlar muhtemelen. Bulamadan bak. Yani Rabbim ne yapar mı Rabbim böyle? Ülkemizde durumu nasıl sallanıyor muhtemelen böyle? Doğu batı mı Rabbim? Sallanıyor durumu Rabbim böyle böyle. Onun için inşallah çok tevbedir bu trenler. Rabbim tevbelerini kabul etsin edilen muhtemelen böyle inşallah böyle de. Rabbim inşallah ülkemizi korusun düşman şerrinden muhtemelen böyle. İlahi Teala Fatiha.